وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ليو بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه، بعد يا قوى tunaendelea na darsa yetu ya darsa au ya kitabu Salatu Tarawih ila Allama Al-Albani rahimahullahu ta'ala, lakini tutazungumzia kuhusiana na jambo la mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na katika jambo hili la kuzungumzia mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tutafungua maudhui hii na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hadithi ya Abu Qatada Al-Harith ibn Rabi'i, hadithi ambayo ipo katika Sahihi Muslim wa ghairihi na katika vitabu vinginevyo, hadithi nambari 1162. Hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ni hadithi ambayo ilikuwa refu sana. Na sahaba huyo anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam suila an sawmihi, aliulizwa kuhusiana na kufunga kwake. Faqala, akasema katika usimulia habari hii, faghadiba Rasulullah, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaghadhibika. Faqala Umar radhiyallahu anhu, akasema Umar radhiyallahu anhu, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, sisi tumeridhia Allah kuwa ndo mula wetu mlezi, wa bil islami dina, na Uislamu ukawa ndio dini, wa bi Muhammadin rasula, na Muhammadi tumeridhia kuwa yeye ni mtume. Tumeridhia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mola mlezi na muumbaji wa kila kitu, na tumeridhia Uislamu kuwa ndio dini, na tumeridhia Muhammadi kuridhia kwamba yeye ndiyo mtume wa kweli na ndiyo ambaye alikuwa ametumwa. Kwa hiyo akasema Omar, baada kuleta maelezo hayo na mengineyo, qala fasuila an siyami dahar, tume akaulizwa kuhusiana kufunga dahar. Faqala la sama wala aftar, yani mtu huyo anafunga siku zote anakuwa anahesabika kama hakufunga wala hakufungua. Lakini maalu shahidi, ambapo ndipo tunapotaka kuanza maudhui yetu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam wasuila an sawmi yawm al-ithnaini, aliulizwa kuhusiana na kufunga siku ya Jumatatu. Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya kuulizwa kuhusiana na kufunga siku ya Jumatatu, qala akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, dhaka yawmun, hiyo ni siku, wulitu fihi, ambayo mimi ndokuwa nimezaliwa ndani yake, wa yawmun buithtu, Na ndiyo siku ambayo mimi nilokuwa nimetumwa, kwa maana nilopewa utume nikatumwa. Au unzila alia fihi, au ni siku ambayo ilokuwa nimefunuliwa wahi ndani yake. Kwa hiyo ni siku ambayo kwamba mimi nimepewa utume, na ni siku ambayo mimi nilokuwa nimefunuliwa wahi ndani ya siku hiyo, kwa maana siku ya Jumatatu. Kwa hiyo mpaka hapo tumefahamu kwamba Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amezaliwa katika siku ya Jumatatu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amezaliwa katika siku ya Jumatatu, na siku hiyo ni siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiyo siku alokuwa amepewa wahi. Kwa hiyo tuelewe na tufahamu kwamba siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alokuwa amefunuliwa wahi, na kwanza alokuwa amezaliwa siku hiyo ni siku ya Jumatatu, ni siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesunisha kufunga siku hiyo, na akapendekeza kwamba watu wawe ni wenye kufunga kwa ajili ya kusherehekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kushukuru neema hii, ni neema ambayo ilikuwa kubwa sana. Na tuelewe vile vile anna a'zama al-minnata wa akbara ni'matan min Allahi, kwa hakika neema ambayo ilikuwa kubwa sana, na fadhila ambayo ilikuwa kubwa sana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameonaemesha waja wake na akawaruzuku waja wake, neema hiyo ni neema ambayo anba'atha fihim rusula, ni kule kutuma kwa wao mitume. Miongoni mwa neema ambayo ilikuwa kubwa sana na neema ambayo ilikuwa adhimu sana ni kule Allah subhanahu wa ta'ala kupeleka mitume. Mitume hao wakawa wanalingania watu katika jambo la kuwaita kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakawa wanawaonya viumbe kutokana na yale ambayo Allah alikuwa ameyakataza. Kwa hiyo ifahamiki kwamba hiyo ni neema ambayo ilikuwa kubwa sana. Anba'atha fihim ar-rusula, kutuma kwa hao viumbe mitume, mubashirin wa mundhirin, hali ya kuwa ni wenye kutoa bishara njema hao mitume, wa mundhirin, na wenye kuonya. Wa anzala ma'ahumul kitab, na Allah akateremsha pamoja na wao, akateremsha kitab, kwa maana vitabu. Liyahkuma baina an-nasi fi makhtalafu fihi, ili Allah subhanahu wa ta'ala ahukumu baina ya watu katika yale ambao wanakhtalifiana ndani yake. Au baadhi ya maulama wakarejesha dhamiri hiyo, ili hao mitume wahukumu baina ya watu katika yale ambao wanakhtalifiana ndani yake. Wa kana min a'zamihim qadra wa abladhihim athara wa a'ammahum risalatan Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, basi akawa katika wale ambao walikuwa mkubwa wao kiheshima kuheshimiwa katika mitume, na ni mkubwa wao kwa ile athari, na ambaye alikuwa utume wake umekusanya watu wote ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi, mtume ambaye ba'athahu Allah ta'ala, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma, lihidayati alkhalqi ajma'in, kwa ajili ya kuwaongoza watu wote. Wa khatama bihi an-nabiyyin, na Allah akahitimisha kwa kumleta mtume huyo mitume wote, akahitimisha mitume. Ba'athahu Allah ala hini fatratin min ar-rusuli, Allah amemtuma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa yeye katika kile kipindi ambacho mitume wamekisha kupita. Wanasu ashaddu ma yakununa hajatan ila nuri risala. Na katika kipindi ambacho watu walikuwa na haja kubwa sana ya kuhitajia nuru ya utume. Fahada Allahu bihi min ad-dalala, basi Allah akaweka mwongozo wake kwa kupitia mtume huyo kuwatoa watu katika upotovu. Wa alafa bihi baada al-furqa, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akaunganisha watu kwa kupitia mtume huyo baada ile farqa ambayo ilikuwa imepatikana. Wa aghna bihi baada al-aila, na Allah akatajirisha akatoshelezesha kwa kupitia mtume huyo baada ya umaskini uliokuwa umetanda. Fa asbaha an-nasu bi ni'mati llahi ikhwanan, basi wakapambazuka watu kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ni ndugu. Lakini kabla ya kutumwa mtume huyo watu walikuwa wakipigana, makabila kwa makabila walikuwa wakipigana, kulikuwa hakuna amani, kulikuwa kuna mavurugu haya na yale. Lakini baada ya kutumwa mtume huyo watu wakaungana, Allah akawaunganisha kwa kitu kimoja. Wa fi dinillahi awanan, na kwa ajili ya dini ya Allah wao wakawa ni wasaidizi wakubwa sana. Fadanatil umamu lihadha ad-din, basi zikakurubia zile nyumati kwa ajili ya kuifuata dini hii. Wa kana almutamassikuna bi ghurratun bayda fi jabini tarikh, kwa hiyo wakawa wale ambao wenye kushikamana na mtume huyo wakawa wao ni watu ambao walikuwa weupe, na ni watu ambao walikuwa wasafi, na ni watu ambao walikuwa wana nuru katika vipaji vyao vya uso. Falamma kanatil ummatu alislamia, basi zama ulipokuwa umma wa Kiislamu harisatan ala tanfidhi shar'i llahi, kwamba umma huo ulikuwa na pupa kubwa sana katika jambo la kutekeleza sheria ya Allah. Mutamashiatan, tena ulikuwa kwamba ni wenye kutembea fi ibadatiha, katika zile ibada zake na kushikamana nazo ibada hizo. Wa muamalatiha, na ule muamala wake. Wa siyasatiha ad-dakhiliyati wal kharijiyya, na siasa yake Uislamu huo, umma huo wa Kiislamu, siasa yake ya ndani na nje. Ala ma kana alayhi qaiduha, siasa ambayo alikuwa nayo juu yake mtume wa Allah ambaye ni kiongozi wa umma huo. Wahadiha, na ndiyo kiongozi wake mwenye kuongoza umati huo, siasa ambayo alikuwa yuko nayo kiongozi wake ambaye ni Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lamma kanatil ummatul islamiyya ala hadha alwasf, zama ulipokuwa umma wa Kiislamu upo katika sifa hii. Kanat hiya al-ummatu dhahiratu dhafiratu al-mansura, basi umma huo ulikuwa uko wazi, ni wenye kupata nguvu, na ulikuwa katika hali ya neema kubwa. Tena umma huo ulikuwa ni mansura, ulikuwa ni wenye kunusuriwa, ulikuwa upo katika nusra iliyokuwa kubwa sana. Walamma hasala fiha ma hasala min al-inhiraf, lakini zama palipotokezea ndani ya umma huo wa Kiislamu yale ambayo walikuwa wametokezea, minal inhirafi, katika jambo la kupinda kwenda kombo, an hadha sabil, kwenda kombo na njia hii iliyokuwa ya sawa. Taghayyara alwad'u, basi ule mweko wake ukabadilika, ambao aliouasisi mtume sallallahu alaihi wasallam, mweko huo ukawa umebadilika. Faja'ala ba'sahum bainahum, basi Allah kajalia vita baina yao. Wasallata alaihim al-a'da, na Allah akasalitisha juu yao wale maadui. Maadui walikuwa hawana nguvu katika Uislamu na kwa wale Waislamu, kwa sababu Waislamu walishikamana na sheria ambayo ilikuwa sahihi inotoka kwa Bwana Mtume SAW. Sheria hiyo wao Mtume SAW ametumwa nayo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wao maswahaba walishika kimadhubuti sheria hiyo, na wakahakikisha kwamba sheria hiyo wanaiakisi na wanaifanyia kazi katika kila sehemu ambayo wao watakokuwa wako nayo sheria hiyo, au pale ambapo watakapokuepo wao walihakikisha kwamba sheria hiyo inafanya kazi. Lakini pakatokezea mabadiliko, watu wakaacha Uislamu, watu wakaelekea katika mambo ambayo walikuwa wameleta maadui wa Kiislamu, wakaingiza mambo hayo. Sasa hapo sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala akajalia vita baina yao. na akasalitisha wale maadui wawe na nguvu dhidi yao. Na leo unakuta kwamba makafiri wako juu kuwashinda nani? Kuwashinda Waislamu. Kwa nini ikawa hivyo? Ni kwa sababu Waislamu hawajarejea katika dini yao ipasavyo. Dini watu wanashikamana nayo kiujanja ujanja. Watu wanaisoma dini kiujanja ujanja, kwa maana hawaisomi dini katika ile misingi yake ambayo ilikuwa imara, ilikuwa sahihi. Lau kwamba watu ulimwenguni mzima wangelikuwa kwamba wao wanaisoma dini katika hali ambayo ilikuwa ya sawa, katika hali ambayo ilikuwa imara, katika hali ambayo ilikuwa ya sawa, basi Uislamu ungelikuwa unapata nguvu sana, tena ungelikuwa uko katika hali ambayo ilikuwa ni kubwa sana. Wakanu ghuthaan, kwa hiyo hao Waislamu wakawa wao ni povu, kaghuthaa isaili, kama vile povu ambalo linachukuliwa na mtiririko wa maji. Povu lile ambalo linachukuliwa na mtiririko wa maji, najua kwamba halina nguvu yoyote. Maji yanajipiga katika wimbi, baada ya kujipiga katika wimbi kunafanyika mapovu, yale mapovu yanachukuliwa na maji, hayawezi kujizuilia. Fatadaati alaihim al-umam, basi nyumati zinakuwa ni zenye kuitana katika kushambulia Uislamu. Makabila tofauti tofauti, mataifa tofauti tofauti yanakuja kushambulia Uislamu, yanaitana, yanakaa pamoja, yanaunga mikakati, yanatengeneza mikakati, strategies, mikakati ile ilikuwa maalum kwa ajili ya kukandamiza Uislamu na kwa ajili ya kuwakandamiza Waislamu. Hawa Waislamu wenyewe, kwa nini ikapelekea kwamba ile nguvu yao ipotee? Ni kwa sababu wameacha yale ambayo kuja nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wafarakathumul ahwa, wafarakathumul ahwa, na matamanio yakawafarikisha wao. Walan yauda lihadhihi al-umma majduha thabitu wa isuha al-mustaqir hatta taudu afradan wa shu'uban ila diniha. Umma huu hautorejea, hapatorejea kwa umma huu ule utukufu wake ambao ulikuwa umethibiti, na izza yake ambayo ilikuwa imetulizana na ilikuwa imeshika mizizi ikawa imeota imara, ambayo ameyotesha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata tauda afradan wa shu'uban ila diniha, mpaka warejee wale watu mmoja mmoja, hali ya kuwa mmoja mmoja, maana yake umma huu urejee, hali ya kuwa wale watu wake mmoja mmoja warejee, na mataifa yarejee katika dini yake. Alladhi bihi izzatuha, ndiyo dini hiyo utukufu wake umma huo ulipo katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watatabuki hadha dini qawlan wa amalan wa itiqadan wa hadafan, na kuifanyia kazi dini hii kwa kauli, kwa maana kauli yake mtu atakayozungumza basi iwe ni yenye kuendana na dini. Wa amalan, na matendo yake yawe ni yenye kufungamana na dini. Wa aqidatan, na itikadi yake iwe ni yenye kuendana na itikadi ya yule ambaye aliyokuwa ametumwa kuwa ni rehema kwa viumbe wote. Wa hadafan, na malengo vile vile. Ala ma jaa an rasulillah, juu yale ambayo alokuja nayo, yalokuja kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabihi alkiram, na masahaba zake ambao walikuwa watukufu. Wa inna min tamami tatbiqihi, na kwa hakika miongoni mwa ukamilifu wa kufanya kwake kazi yale ambayo alokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, alla yushra'u shay'un min alibadat, kwamba pasiekewe sheria chochote kile katika yale ambayo alikuwa katika yale ambayo nisabika kwamba ni ibada, pasiekewe sheria chochote, yani kwa pasiekewe sheria kitu chochote kile katika ibada. Wal mawasimu diniya, na katika ile misimu ya dini. Kuna misimu ya dini ambayo inajulikana, kuna msimu wa Dhulhijja, kuna msimu wa Ramadhani, na kuna misimu mengine ya khairat. Sisi tumeletwa duniani, wakati tulipoletwa duniani tukaletewa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena mtume huyo amezaliwa kutokana na wanadamu. Hakuzaliwa mtume huyo kutokana na nani? Na majini. Wala mtume huyo hakuzaliwa kutokana na jinsia nyingine, bali amezaliwa kutokana na wanadamu, na akapelekwa kwa yeye ni rehema kwa viumbe wote. Sasa pasiekewe sheria katika ibada, pasiekewe sheria katika misimu ya dini, illa ma kana thabitan an rasulillah, isipokuwa yale ambayo yalikuwa imethibiti kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna nasa, kwa hakika watu, innama umiru an ya'budu Allah, kwa hakika wao wameamrishwa waabudie Allah, mukhlisina lahu ddin, tena wamtakasie dini, hunafaa, wawe ni hunafaa, wawe ni wasafi, wawe ni wamepukana na kile ibada ambayo wanashirikishwa Allah ndani yake, wao wawe mbali nawe ibada hiyo. Faman ta'abbada lillahi, basi yoyote ambaye atakayemwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, bima lam yashra'ahu Allah, kwa yale ambayo Allah hakuyaekea sheria, fa'amaluhu mardudun alayhi, amali yake itakuwa ni yenye kurejeshwa juu yake, kwa maana mali hiyo itakuwa ni yenye kukataliwa. Liqauli nabii, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam, man amila amalan, yoyote ambaye atakayefanya kitendo, laisa alayhi amruna fahuwa raddun, hakuna juu ya kitendo hicho, fahuwa raddun, basi kitendo hicho, hakuna juu ya kitendo hicho amri yetu, fahuwa raddun, basi kitendo hicho atarejeshewa nacho yeye mwenyewe. Yeyote ambaye atakayefanya kitendo, laisa alayhi, hakuna juu ya kitendo hicho amru na amri yetu, fahuwa raddun, kitendo hicho atarejeshewa nacho mwenyewe, ataambiwa akamtafute wa kumlipa kitendo hicho, lakini Allah hatulipa kitendo hicho. Wa huwa fi nadhari shari'i bid'atun, na kitendo hicho katika mtazamo wa yule mwenye kuweka sheria, kitendo hicho kinahesabika kwamba ni nini? Ni bid'a, ni uzushi, ni kitu ambacho kilichokuwa kipo. Wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'a ni nini? Ni upotovu. Wa inna min jumlatil bid'i, na kwa hakika miongoni mwa jumla mwa mambo ambayo yalikuwa ya bid'a, ma ibtada'ahu ba'dhu an-nas, yale ambayo watu, yale mambo ambayo watu walikuwa wameyazusha, fi shahr rabi'il awwal, katika mwezi wa rabi'il awwal. Rabi'il awwal ni fungo ngapi? Fungo sita, ambapo sisi tunasema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa fungo sita, rabi'il awwal, lakini tumeiona hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mtume amezaliwa siku ya Jumatatu, rabi'il awwal mfungo sita, siku ya Jumatatu ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa. Na mtume sallallahu alaihi wasallam ameonyesha kwa nini yeye anafunga siku ya Jumatatu. Anafunga siku ya Jumatatu kwa sababu amefanya nini? Amezaliwa yeye, na akasunisha kwa umati wake kwamba watu wafunge siku ya Jumatatu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kufurahia neema ya kutumwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika kupewa wahi mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuifunga siku hii ya Jumatatu. Sasa kuna mambo ambayo yameletwa katika mfungo sita huu na yamezushwa mambo hayo katika mfungo sita huu, min bid'ati Eidil Maulid an-Nabawi, katika bid'a za sikukuu ya mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, katika bid'a ya mazazi au katika bid'a ya sikukuu ya mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, siku ambayo alikuwa amezaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kusherehekewa kwake ni kwa kule kumwangalia mtume sallallahu alaihi wasallam yeye amefanyaje. Yeye alipoulizwa kuhusiana kufunga siku ya Jumatatu, alisema kwamba hiyo ni siku ambayo mimi nimezaliwa. Kwa hiyo maana yake, ikiwa kwamba sisi tunataka tusherekee na kumshukuru Allah juu ya neema ambayo Allah aliyokuwa ametuneemesha sisi kwa kutuletea mtume huyo, na kuonyesha kwamba tuna mapenzi ya kweli ya dhati, basi ni kufunga siku ya Jumatatu. Pamoja na kwamba kunapatikana fadhila nyingine siku ya Jumatatu hiyo hiyo, kwamba milango ya pepo inakuwa iko wazi na milango ya moto inakuwa imefungwa, kwa maana milango ya pepo inafunguliwa. Milango ya pepo inafunguliwa na Allah huwasamehe waja wake wote wote, kwa maana wote, hakuna hata mja ambaye alikuwa hasamehewi siku hiyo, isipokuwa watu wa sampuli mbili katika siku ya Jumatatu na Alhamisi yake, isipokuwa wale ambao walikuwa na chuki baina yao, wanachuki wamegombana, kila mmoja amemchukia mwenzake, huyo amemchukia huyu na huyo amemchukia huyu, au washirikina. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amewataja watu wapi? Watu wa aina mbili. Wa kwanza yule ambaye mwenye chuki na ndugu yake, katika Waislamu na wapili mshirikina. Msamaha huo, ofa hiyo ambayo Allah anaitoa kila siku ya Jumatatu na Alhamis inakuwa haiwapati. Na Allah huambia wale malaika waacheni hao mpaka pale watakapopatana, kwa maana wale wenye chuki na mshirikina, mpaka pale watakapoacha ushirikina wake ndio na wao itawapata ofa hiyo. Kwa hiyo ndani ya siku ya Jumatatu ndio siku ambayo alizaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo kuna watu ambao wamekuja na jambo wakaita kwamba ni sikukuu ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza tuelewe sikukuu katika Uislamu ziko aina mbili au kwa tatu. Kuna Eid al-Adha na Eid al-Fitr na siku ya Ijumaa, Eid al-Usbu'i, sikukuu ya wiki. Kwa maana sikukuu ni hizo katika Uislamu. Sasa watu wakaja na sikukuu nyingine ambayo ilikuwa Uislamu hawajaelekeza sikukuu hiyo. Wakaita kwamba Eid Maulid an-Nabawi. Sasa katika hiyo Eid ya Maulid an-Nabawi kuna mambo ambayo wakaleta mengi sana. Kwanza jambo lenyewe ni uzushi kusema sikukuu ya mazazi ya Mtume kisha ndani yake pia kuna mambo mengineyo. Yajtamiuna fil lailati thaniya, wao wanakusanyika katika usiku wa pili. Lailatu thani ashara, wanakusanyika katika usiku wa 12, yani usiku wa kuamkia mwezi 12. Fil masajid, katika misikiti. Au fil buyuti, au katika majumba. Au fil finai, au katika viwanja. Fayusalluna ala nabii, kisha wao msalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bisalawati almubtada, kwa sala ambazo zilikuwa za uzushi. Wayaqrauna madaiha linnabii, na wanasoma sifa za kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukhruj bihim ila hadd alghuluw, jambo hilo au pia unaweza kusoma takhruj bihim, linatoka pamoja na wao jambo hilo na kuwapeleka ila hadd alghuluw, katika mpaka wa kuchupa mipaka. Alladhi naha anhu an-nabiy, jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza. Wa rubbama sana'u ma dhalika ta'aman, na wakati mwingine huwa wanatengeneza chakula pamoja na jambo lao hilo, hutengeneza chakula. Yasharuna alaihi, wao sasa akawa wanakula daku na wanakula na kesha juu yake kwa kula chakula hicho. Fa adau almala, kwa hiyo hupoteza mali. Wa zaman, na wakati. Wa atba'u alabdan, na huvichokesha vile viwiliwili vyao. Bima au fima lam yashrahahu Allah, katika jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala hajalekea sheria, wala rasuluhu, wala jambo hilo hajalekea sheria mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Wala amilahu al-khulafa'u rashidun, wala hajalifanyia kazi jambo hilo makhalifa wale waongofu wenye kuongoza, kwa maana Abu Bakari, Umari, Uthman na Ali bin Abi Talib, hawakulifanyia kazi jambo hilo, wala hawalitambui jambo hilo, wala hawalifahamu kabisa, wala sahaba, wala masahaba vile vile hawalifahamu, wala almuslimuna fil quruni thalatha almufaddala, wala waislamu ambao walikuwa wameishi katika karne tatu bora jambo hilo hawalijui, wala tabi'un bi ihsan, wala wale matabiina ambao walikuwa wamewafuata masahaba kwa wema, wala hawalijui jambo hilo. Wala ukana khairan la sabaquna ilayhi, lau kwamba ingelikuwa ni kheri jambo hilo la kufanya maulidi, ingelikuwa ni kheri, la sabakuna ilaihi, wao ingelitutangulia sisi katika jambo hilo. Hakuna kheri yoyote ambayo aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kheri hiyo masahaba wametutangulia, ndio maana wao wakawa ni bora, ndio maana wao Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la tasubbu ashabi, msiwatukane nani masahaba zangu. Walau anna ahadakum anfaqa mithla uhudi dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, lau ingelikuwa mmoja wenu angelitoa mlima wa uhudi dhahabu akatoa fi sabilillah, kama mimi natoa mlima uhudi huu wa dhahabu natoa katika njia ya Allah, basi singenifikia kibaba cha mmoja wao katika hao masahaba, wala nusu yake singelifikia, sio kibaba kizima, ile nusu wasingelifikia. Kwa nini? Kwa sababu wao walikuwa na hirsi kubwa sana na nyoyo zao zilikuwa ni safi sana katika kuendea Uislamu. Lau ingelikuwa kusherehekea mazazi ya Mtume kwa haya wanayofanya watu, na kwa uslubu huu ambao watu walikuwa wako nao, na kwa taratibu hizi ambazo watu walizokuwa wamekuja nazo, Lau kwamba ingelikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha jambo hilo na jambo hilo ndio likawa la khair, basi masahaba wangelikuwa wao msara mbele katika kulitekeleza hilo, na wao ingelikuwa wangelitekeleza katika namna ambayo ilikuwa ni nzuri sana. Lakini jambo ambalo lilikuwa la bid'a, ni jambo ambalo kwa limezushwa, ni jambo ambalo lilikuwa halipo kwa Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walau kana khairan ma haramahu Allah ta'ala, lau kwamba ingelikuwa khairi Allah asingeliharamisha jambo hilo. Salafa hadhi al-umma, asingeliharamishia wale waliotangulia umma huo. Wa fihi, na katika hao al-khulafa ar-rashidun, kuna wale makhalifa waongofu. Wal a'imma, na wale maimamu. Jambo hilo la maulidi ya Mtume halijui Abu Hanifa. Jambo hilo la maulidi ya Mtume halijui al-Imam Malik. Jambo hilo la maulidi ya Mtume halijui al-Imam Shafi. Jambo hilo la maulidi ya Mtume halijui al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ni jambo ambalo kwa limezushwa na watu ambao walokuwa lengo lao ni kubomoa Uislamu. Lengo lao ni kuharibu Uislamu. Lengo lao ni kutia vitu ndani ya Uislamu ili kuharibu Uislamu, na Uislamu kwamba watu waone kwamba Uislamu ndio huu wa yale ambao wao walikuwa wameyatia katika Uislamu. Lakini mtu akiangalia ataona, ah, kweli haya maulidi ndio kweli kuharibu Uislamu. Kwa haya ambayo watu wanakusanyika, wao wanatoka watu Mtwara, wanatoka huku, wanatoka kule, wanakusanyika pahala pamoja, kweli ndio kuharibu Uislamu kwa jambo hili? Mtu ambaye aliyokuwa hajausoma Uislamu, haufahamu Uislamu, hafahamu yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameelekeza, na haufahamu Uislamu misingi yake, mipaka yake ni ipi, mtu atasema kwa hili naona kwamba si kuharibu Uislamu, bali hili ni kuwaunganisha Uislamu, ni kuwaeka Uislamu kwa kitu kimoja, sababu anatoka huko, wa huko anatoka kule, anatoka huko, wakusanyika pamoja, tunasherekea kuzaliwa kwa Mtume. Je, kusherekea huko ndiko ambako alikokuwa amekuelekeza Mtume? Jawabu itakuwa la, siko. Aliko kuelekeza Mtume ni kupi? Yeye amezaliwa katika siku ya Jumatatu, na amesema kwamba siku hiyo amesunisha kwamba watu wafunge siku ya Jumatatu. Sasa ikiwa yeye ameelekeza kufunga siku ya Jumatatu, nyinyi mkapika pilau, nyinyi mkapika biriani, na nyinyi mkawa mnasherekea, mnakula siku ile na mnafanya mambo yenu, je, nyinyi mmemkhalifu Mtume au kwamba mmemwafiki Mtume katika yale aliyokuja nayo? Itakuwa mmekwenda kinyume na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo ni moja. Lakini huu taratibu ambao nyinyi mnaufanya, wakuwa mnakusanyika pamoja, nataja sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivi ndivyo ambavyo alivyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam? Sivyo. Je, jambo hili wamefanya maswahaba Mtume? Sivyo. Wewe unasema kwamba ni katika madhehebu yako ya Kishafi, wajidai kwamba wafuata al-Imam Shafi katika yale ambayo wewe unajinasibisha nayo. Je, hili jambo la maulidi, hili jambo la mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivi mnavyofanya ndivyo huyo Imam Shafi yeye amelizungumza? Je, jambo hilo ndivyo Imam Shafi alivyokuwa yeye amelitekeleza? Kwa hiyo utakuta kwamba hawa watu wamechukua vitu kwa maadui wakavileta katika Uislamu, na wao wakaona kwamba ni vitu ambavyo vilikuwa vya sawa, kumbe ni vitu ambavyo vilikuwa viko kinyume na Uislamu alokuja nao bwana Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wama kana Allah ta'ala liyuharrima salafa hadhihi al-umma dhalika al-khair, na Allah subhanahu wa ta'ala hakuharamisha jambo kwa wale wa umma, wale wa mwanzo wa umma huu, isipokuwa jambo hilo kwamba halina khairi na wao, ni jambo ambalo kwa walikuwa halipo hilo. Lau kana khaira, lau kwamba ingelikuwa ni khairi, thumma yati unasu min al-qarni ar-rabi al-hijri fayuhdithuna tilka al-bid'a, lau kwamba ingelikuwa khairi, basi Allah singeliwaharamishia jambo hilo, bali ingeliwaongoza wao, kisha karne zimemalizika zile, zikaondoka zile, ikaja karne nyingine ikaja kuzusha jambo hilo. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala fi kitabi الاقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم كتابه ambayo volume yake kama hivi, kitabu kidogo tu, sio kikubwa kwa maana kina juzuu, yani juzuu ambayo moja tu, kama vile Bulugh Marami au Riyadh al-Salihin. اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم, anasema ma yuhdithu ba'd an-nas imma mudahat lin-nasara, yale ambayo watu walikuwa wameyazusha watu katika zama hizi, zama ambazo yeye Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anaelezea, ima mudahati lin-Nasara, ima ameazusha hayo kwa lengo la kujifananisha na Nasara, fi miladi Isa, katika kuzaa, katika mazazi ya Isa, kwa maana Wakristo wao wanasema kwamba wanasherekea kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Kwa hiyo na wao sasa Waislamu wakaona kwamba acha tu tuingize jambo hili. Lakini jambo hili sio Waislamu ambao walikuwa wanafuata Uislamu uliokuwa sahihi, ambao walipokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali walikuja maadui wa Uislamu ambao ni Mashia. Wao wakaingiza haya mambo ambayo ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mambo haya ya Maulid. Wa imma mahabbatu lin-nabii, na imma wao wakaanafanya hayo kwa mapenzi ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'dhima lahu, na kumtukuza Mtume, min ittikhadhi maulidin nabii, kwa kule kufanya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aidan, kuwa ni sikukuu. Ma ikhtilafi an-nasi fi maulidi, pamoja na kutofautiana watu katika kule kuzaliwa kwake. Fa inna hadha lam yaf'aluhu as-salaf, anasema kwa hakika jambo hili ambalo watu walikuwa wamejifanyia kuwa ni sikukuu, taambiwa kwamba leo ni sikukuu. Sikukuu gani? Ah, leo manake ni siku ya maulidi ya Mtume, sikukuu leo. Watu wafanye shughuli zao, watu wafanye firika zao, kwa sababu imewekwa ni sikukuu ya kuzaliwa nani? Ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema jambo hilo ima kwamba watu wamelifanya kujifananisha na Wanasara katika kuzaliwa kwa Isa, au kwa kujidai kwao kwamba wao na mapenzi ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'dhima lahu, na kumtukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam, min ittikhadhi maulidin nabi, kwa kule kufanya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aidan, kwa ni sikukuu. Ma ikhtilafi nnas, pamoja na kutofautiana watu fi maulidi, kule kuzaliwa kwake, kwa maana amezaliwa mwezi gani hasa, watu wamekhtalifiana. Lakini hadithi iliyokuja ni sahihi, inozungumzia kwamba amezaliwa katika siku ya Ijumaa tatu, kwa sababu hadithi ni sahihi, ipo katika sahihi Muslim. Fa inna hadha, kwa hakika jambo hili, lam yafaluhu salaf, hawakulifanya wema ambao walikuwa wametangulia. Ma qiyami almuqtada lahu wa adam almani, pamoja na kwamba kisimamo ambacho kwa kinahukumia kwamba jambo hilo lilikuwa linawezekana kwamba wao walifanya, lakini hawakulifanya. Kwa nini? Kwa sababu ni jambo ambalo kwa alipo, na vile vile kwamba ni jambo ambalo kwa linapelekea kwamba kizuizi kiwe hakipo. Walau kana khairan mahdha, lau kwamba ingelikuwa kwamba hiyo ni khairi ambayo ilikuwa safi, khairi ambayo inakubalika, rajihan, tena ilikuwa ina nguvu, kana salaf ahaqqu bihi minna, basi wale salafu salih, wema ambao walikuwa umetangulia, wao walikuwa na haki zaidi ya kuitekeleza haki hiyo kuliko sisi. Fa innahum, kwa sababu wao, kanu ashadda mahabbatan linnabii, wao walikuwa na mapenzi makubwa ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko sisi. Wema ambao walikuwa wametangulia kuanzia maswahaba wa Mtume, wao walikuwa na mapenzi makubwa mno kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko sisi, na wao mapenzi yao ni ya kweli mno. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawachagua kusudiana nani? Kusudiana na Mtume wake, na sisi akatoka mwisho tukawa hatukumdiriki Mtume, tukasudiana naye, kwa sababu Allah anazijua nyoyo zetu namna zilivyo. Na ndio maana katika wao waliokuwa mshiriki katika vita vya Badri, Allah akawapa ofa ya kwamba wao wafanye chochote ambacho watakachokuwa wameamua kukifanya, basi Allah amekwisha kuwasamehe dhambi zao. Kila ambaye alikuwa mshiriki katika vita vya Badri, basi Allah amempa ofa afanye atakacho katika maisha yake aliyokuwa amebakia, amekwisha kumsamehe. Akamwambia, i'malu ma shi'tum kad ghafartu lakum, fanyeni mkitakacho, mimi kwa hakika nimekwisha kusameheni nyinyi. Watu wa Badri wamepewa ofa hiyo, hawa ni maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamepewa ofa hiyo, lakini wao hawakutumia fursa ile vibaya, bali walijitahidi katika kufungamana na Mtume na kusubiana na Mtume na kuyafuata yale ambayo alikuja nayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa bidii zao zote. Yaani baadhi yao walikuwa wakisema hasa, lau kwamba patolewe kauli pale mauqiful qiyama, watu wote wataingia peponi isipokuwa mtu mmoja. Basi kila sahaba anasema kwamba anajidhania kwamba mtu mmoja yeye itakuwa ni mimi. Yaani vile ambavyo walikuwa na hofu kubwa ya kwamba hajana guarantee kabisa, au kwamba wanasema kwamba mguu mmoja ashaingia peponi, bado mmoja tu, basi bado sijaamini kwamba mimi ni katika watu wa peponi mpaka nimalize na mguu wa pili. namna alivyokuwa na hisi kubwa hawa katika kufanya matendo ya khairat, na yale mapenzi yao yalikuwa ni makubwa sana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Someni adhana isha kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kwa hiyo masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam kanu ashadda mahabbatan linnabi, wao walikuwa mapenzi yao ni makubwa mno ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'dhiman lahu, na kule kumtukuza kwake kulikuwa ni kubwa sana. Minna, kuliko sisi. Wa huma 'ala al-khair ahras, na wao juu ya khairi walikuwa na pupa kubwa sana. Wa inna ma kanat mahabbatuhu wa ta'dhimuhu, na kwa hakika si vinginevyo isipokuwa kwamba mapenzi yake Mtume swalla sallam yanakuwa na kule kumtukuza kwake yanapatikana. Fi mutaba'atihi, katika jambo la kumfuata Mtume swalla sallam. Hawa watu wanasema kwamba wale bana wampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Wanapinga Maulidi wale, hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kweli yapo katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumtukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam kiukweli kunapatikana katika jambo la kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wataatihi, na vile vile kunapatikana katika jambo la kumtii Mtume. Watibai amrihi, na kufuata zile amri zake. Wa ihya'i sunnatihi, na kuhuisha sunna zake. Dhahiran wa batina, katika hali ya dhahiri na katika hali ya batin. Kwa maana ukiambiwa kwamba huu ndio mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni sunna ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amehuisha, basi wewe unatikana kwamba hiyo shikamane nayo. Lakini wengi hawa ambao wanaonekana fanya bid'a za Maulidi, wao ukiangalia mandhari yao na dhahiri yao, zile sunna ambazo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alizokuwa amezielekeza, wao wako mbali nazo, si wenye kuzitekeleza kabisa. Hivi kweli lao kwamba ingelikuwa ile ni ibada kweli? Kwa nini inapotekezea Maulidi ndio usirifu unakuwa ni mwingi sana? Wewe toka nenda katika hivyo viwanja ambavyo vinavyofanywa Maulidi, ingia kwa mfano, kuna sehemu ambayo pwani humo kuna Maulidi yanafanywa, wewe ukenda nenda kule pwani, kule utakuta watu wamekaa. Yaani binti ametoka kwao, anakwenda wapi? Anakwenda Maulidini. Wapi? Katika kiwanja fulani ambacho kiwanja hicho ndio kinafanywa Maulidi makuu ya miji yetu hii. Sasa akifika katika kiwanja kile, yaani watu utawakuta kwamba wengine wamekaa huko, wengine wamekaa kule, wengine ukiingia ukivuka chini kidogo tu utakuta kwamba watu wanafanya nini? Wanafanya machafu katika Maulidi ya nani? Ya Mtume. Yaani utakuta hapo hivyo. Sasa haya ni mambo ambayo yalikuwa yapo, na hili ni jambo ambalo kwa lipo, na hili ni jambo ambalo namna lilivyokuwa limechukuliwa. Na cha kusikitisha sana, kuna watu sio kama ana fahamu, wanafahamu kwamba jambo hili ni jambo la bid'a, ni jambo ambalo kwa la uzushi, lakini yeye ndiye ambaye kwa kuwa ashapewa madaraka fulani, na yeye kwa pengine ni katika shekhe wa kitengo fulani na kashapewa madaraka fulani, basi hawezi kuzungumza jambo hili kwamba jambo hili ni jambo ambalo kwa la baya, jambo hili ni jambo ambalo kwa baya, na jambo hili ni jambo ambalo kwa la uzushi. Sasa hawa ndio ambao wanaifisha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wanuhuisha yale mambo ambayo kwa bid'a. Lakini ieleweke na ifahamike kwamba kumfuata, kumpenda Mtume kiukweli na kumtukuza kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam kunapatikana fi ihya'i sunnatihi, katika kuhuisha ule mwenendo wake, dhahiran wa batina, dhahiri na katika hali ya siri. Wanashiri maabui tabii, na kuyaeneza yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametumwa nayo. Kwa maana wewe unajua kwamba Mtume ametumwa nani? Na risala kutoka kwa Mola wake, ujumbe kutoka kwa Mola wake. Basi wewe usome ujumbe huo vizuri sana, soma yale ambayo alokuja nayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kiukweli kabisa, kisha wewe hayo ndiyo yaeneze kwa watu, yafikishi kwa watu. Waljihadu ala dhalika, na kujitahidi na kupigana jihadi katika jambo hilo. Bilqalbi, kwa kutumia moyo. Waliyadi, na kutumia mkono. Walisani, na kutumia ulimi vile vile. Wa akthar haulai alladhina tajiduhum hurasa ala hadhihi albid'ah, na wengi katika watu hawa ambao utakuta wao ni wenye pupa kubwa sana juu ya hizi bid'ah. Tajiduhum fatirina fi amri rasul, utakuta wao kwamba wamekuwa mbali na wameponyoka na wamejitenga kabisa na ile amri ya Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Mimma umiru, katika yale ambao walikuwa wao wameamrishwa, bin nashati fihi, kuwa na uchangamfu ndani yake, wao wako mbali nayo mambo hayo. Wa inna ma hum bi manzilati, wao wapo katika ile sehemu, man yahli al mushaf wala yaqra'u fihi au yaqra'u fihi wala yattabi'uhu, wao wapo katika wale ambao wenye kuchukua msahafu lakini ikawa kwamba si wenye kusoma msahafu, au wakawa wanasoma lakini ikawa kwamba hafuati kile ambacho kilichokuwa kinaelezwa na ile Qur'ani. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala, maelezo ya Sheikh al-Islam imeishia hapo. Tuelewe enyi ndugu zangu Islam, innal bid'ata aidil maulidi, kwa hakika bid'a ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alati mazazi ambayo tukamu fi shahr rabiil awwal, ambayo yanasimamishwa katika rabiil awwal, fi lailati thaniyati ashara minhu, katika mwezi 12 katika mwezi huo, laisa laha asasun min at-tarikh, hayana msingi wowote katika tarehe ya Uislamu. Li'annahu, kwa sababu jambo hilo, lam yathbut, hapajathibiti, anna wiladatan nabii, kwamba jambo la kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana tilka al-laila, kwamba lilikuwa katika usiku huo. Wa qad tarabat aqwalul mu'arrikhin fi dhalika, kwa hakika zimeyumba zile tarehe au zile kauli za wale ambao wenye kuandika tarehe na wale wenye kuzungumzia mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam fi dhalika, katika jambo hilo. Fabaadhum, baadhi yao, yasu zama, wamejigamba, anna wiladatahu, kwamba kuzaliwa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam fi yaumi thani, ilikuwa ni siku ya pili minashari, katika huo mwezi. Kwa maana wako ambao walisema kwamba amezaliwa siku ya pili ya mwezi huo wa Rabiul Awwal. Wa ba'dhum, na baadhi yao, fi thamin, wamekwenda wakasema kwamba amezaliwa mwezi nane ya Rabiul Awwal. Wa ba'dhum fi tasi', na baadhi yao wakasema mwezi tisa. Wa ba'dhum fi al-ashir, na baadhi yao wakasema kwamba mwezi kumi. Wa ba'dhum fi thani ashara, na baadhi yao wakasema kwamba mwezi 12. Wa ba'dhum fi sabi ashara, na baadhi yao wakasema kwamba mwezi 17. Wa ba'dhum fi thani wal 20, na baadhi yao wakasema kwamba mwezi 22. Fa hadhihi aqwali sab'a, hizi kauli saba, laisa li ba'dhiha ma yadullu ala rujhanihi ala al-akhar, zote hizi zinajulishi kwamba zina nguvu juu ya nyingine. Kwa maana ni kauli ambazo zilikuwa za kibida, ni kauli ambazo zilikuwa hapajulikani kabisa. Fayabqa ta'yinu maulidihi sallallahu alayhi wasallam, kwa hiyo itabakia kuainishwa kwake, kuzaliwa kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam minashari, katika mwezi majhula, ni jambo ambalo silojulikana. Illa anna ba'd al-mu'asirin, kwamba baadhi ya wale ambao walikuja zama hizi hakika wamethibitisha, anahu kana fi yaumi tasi, kwamba ilikuwa ni siku ya tisa. Wa idha lam yakun li bid'ati eid maulid an-nabi sallallahu alaihi wasallam asasu min at-tarikh, itakapokuwa kwamba hapakuwa katika ile bid'a ya yale ya ile sikukuu ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam msingi wote katika tarehe, falaisa laha asasu min ad-din aidan, basi jambo hilo ieleweke, hakuna msingi wote katika dini kuhusiana jambo hilo la watu kusherekea sikukuu ya kuzaliwa nani, ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni jambo ambalo lilikuwa halipo, ni jambo ambalo kwa labida. Fa inna nabia, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam lam yafaluha, yeye mwenye haja kulifanya, yeye mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam hajalifanya jambo hilo. Na wewe siku zote wasema kwamba wamfuata Mtume, na wewe siku zote wasema wampenda Mtume. Sasa hili jambo la maulidi hakulifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, walam ya'mur biha, wala Mtume hakuliamrisha jambo hilo, walam yafaluha ahadun min as-sahabati, wala hakulifanya jambo hilo au hakulifanya jambo hilo yoyote katika maswahaba wa tabi'in, na wala hakulifanya matabiina lahum bi ihsani, wala wafuata hao maswahaba kwa wema. Wa qad qala an-nabiyyu, na kwa hakika amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alaykum bi sunnati, ni juu yenu kushikamana na mwenendo wangu mimi, kwa maana nyinyi umati wangu ni juu yenu kushikamana na mwenendo wangu, fuateni mwenendo wangu. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, na shikamaneni na mwenendo wa makhalifa wangu ambao walikuwa waongofu wenye kuongoza baada ya kuondoka kwangu mimi. Tamassaku biha, shikamaneni nao mwenendo huo. Waabdu wa aliha bin nawajid, na ushikeni kwa meno ya magego. Meno ya magego ni haya, manake mtu ukishika kwa meno ya magego haya, ukimwambia vute kitu, basi kitu hicho la hakitoki, labda atoe yale meno yenyewe, kwa maana umeshika katika mshiko ambao uliokuwa ni madhubuti sana. Baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa iyyakum wa muhdathatil umur, tahadharini, tahadharini na mambo ambayo yalikuwa yamezushwa. Mambo ambayo yalikuwa yamezushwa miongoni mwa hayo ni haya maulidi, haya mazazi na vituko vyake. Basi mazazi hayo, maulidi hayo yasomwa mtu akifa, yasomwa mtu akizaliwa, yasomwa yani mtu labda amerudi hija, anasherehekea, amekwenda salama, amerudi salama, yasomwa labda katika harusi, yasomwa labda katika kadha, yasomwa labda katika haya na sehemu tofauti tofauti yasomwa maulidi hayo. Ni jambo ambalo kwa labida, fa inna kulla bid'atin dhalalatun, kwa hakika kila bid'a ni upotofu. Kila bid'a ni nini? Ni upotofu. Na haya baadhi ya watu wakiambiwa haya wanakuwa wanachukia sana. Maulidi bid'a, meli kwa nakukubali sana wewe, lakini baada ya kusikia kwamba wasema maulidi bid'a, mimi siji tena msikitini. Haya, lakini kwamba lazima haya tuyafikishe kwa watu, na haya tuyazungumze kwa watu, na watu wapate kuyafahamu katika ule mweko wake uliokuwa sahihi. Na mara nyingi upenda kusema kwamba katika sisi, hususa kuanzia umri wangu mimi na wengineo wa juu juu umri wao, hakuna hata mmoja aliyokuwa hajafikia katika maulidi. Mimi hapo kiniuliza nilikuwa nasoma mlango gani na mlango gani, nitakwambia nilikuwa nikisoma mlango gani na mlango gani, tena kwa mahadhi ambayo mazuri mno enzi hizo ilipokuwa tuko chuoni. Lakini tukasoma, baada ya kubainikiwa tukajua kwamba hii ni bid'a, tukaachana nayo, kwa sababu silo jambo ambalo alifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni jambo ambalo lilikuwa Mtume hakulifanya wala hakulifundisha wala hakulitekeleza wala maswahaba zake hakulifanya. Sasa ni jambo ambalo lilikuwa la uzushi, ni jambo ambalo lilikuwa halipo. Wal a'yadu, na ifahamike vile vile kwamba zile sikukuu, wal mawasimu diniya, na misimu ya dini, alati ambayo yakusudu biha taqarrubu ila Allah, ambayo mtu anakusudia kujikurubisha kwa Allah, bitaadhimi kwa kukuza kwake, wa taadhimi nabiyihi, na kumtukuza mtume wake sallallahu alaihi wasallam, hiya min alibadati, hayo ni katika ibada, fala yushra'u minha illa ma shara'ahu Allah ta'ala. Basi mtu aelewe hivyo kwamba ile misimu ile ya dini na zile sikukuu zile, ukiambiwa kwamba kuna sikukuu kadha, basi fahamu kwamba sikukuu hiyo ni sikukuu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiwekea sheria. Leo sisi katika miji yetu hii tunaambiwa kwamba kuna sikukuu ya mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa wanasema kwamba leo ni sikukuu ya kuzaliwa mtume, hebu waambieni, wakupeni dalili, mmepata wapi nyinyi katika Qur'an na katika sunna, kwa ufahamu wa wema ambao walikuwa wametangulia kuweka siku maalumu mkasema kwamba ni sikukuu ya kuzaliwa mtume, mmepata wapi jambo hilo? Manake Wakristo katika kalenda yao wameandika kwamba leo ni siku ya kuzaliwa Yesu, na sisi lazima Waislamu tuwe nayo. Sasa hii ndio dini? Hii ndio dini? Hili ni jambo ambalo kwa uzushi, hili ni jambo ambalo lilikuwa halitakikani Waislamu kuliweka katika mfumo kama huo. Waislamu wao wana taratibu zao ambazo wameachiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio wanasema maulama, wal a'yad, na zile sikukuu, wal mawasim, na ile misimu adiniya ya dini, alati ambayo yaksudu biha at-taqarrub. Unaweza kusoma hivyo, au yuksadu biha at-taqarrub, ikawa pana kusudiwa kwa misimu hiyo na kwa sikukuu hizo jambo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bitaadhimihi, kwa kule kutukuza kwake misimu hiyo, wa ta'dhibi nabiyihi, na kumtukuza mtume wake sallallahu alaihi wasallam, hiya min alibadati, fahamike siku hizo na misimu hiyo ya dini ni ibada. Fala yashra'u minha, basi mtu asiweke sheria kupitia misimu hiyo, illa ma shara'ahu Allah ta'ala, isipokuwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameyawekea sheria, wa rasuluhu, na mtume wake. Wala yata'abbadu ahadun bi shay'in minha, wala yoyote asifanye ibada kwa chochote katika misimu hiyo, illa ma jaa anillahi wa rasulihi, isipokuwa yale ambayo yalikuja kutoka kwa mtume wake, na yalikuja kutoka kwake Allah na yalitoka kwa mtume wake. Ndio wewe umwabudie Allah kwa kupitia hayo, sio kwamba wewe uitabishe nafsi yako na utapoteze mali katika mambo ambayo Uislamu hautambui mambo hayo. Uislamu ule ambao aliuasisi Mtume sallallahu alaihi wasallam hautambui kwamba kuna kitu kinaitwa maulidi. Hautambui kitu hicho. Kwamba kile kifuko mfungo sita, kwamba watu wanashereheka, wanakaa pamoja, Uislamu alikuja nao bwana Mtume, hautambui kitu hicho. Unatambua kwamba Mtume amezaliwa siku ya Jumatatu, na unatambua kwamba siku hiyo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ameasisi kwamba watu wafunge siku ya Jumatatu. Kwa sababu ndio siku alizaliwa Mtume na ndio siku ambayo alokuwa amepewa wahi Mtume katika siku hiyo na akatumwa kufanywa yeye kuwa ni Mtume katika siku hiyo ya Jumatatu. Sasa mwingine anaweza kusema siku hiyo ya Jumatatu ndio amezaliwa akapewa Mtume hapo hapo na akafunga wahi hapo hapo. Mwingine anaweza akili yake kenda hivyo. La, amezaliwa katika siku ya Jumatatu. Akaishi wewe mpaka sasa alipofikia miaka 40 ndani ya siku ya Jumatatu, kwa sababu Jumatatu haiko moja tu. Haiko moja. Haiko moja. Jumatatu zipo nyingi sana, lakini ilipofika miaka 40 ndani ya siku ya Jumatatu akafunuliwa wahi, sasa akapewa utume. Na akafanya nini? Akatumwa sasa kwamba yeye ni mtume. Kwa hiyo kuzaliwa kwake kulikuwa siku ya Jumatatu na kupewa kwake wahi ilikuwa ndani ya siku ya Jumatatu. Hayo ndio ambayo Uislamu unatambua. Lakini kwamba kuna Maulidi, kuna sikukuu ya kuzaliwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, jambo hilo hautambui Uislamu. Tukizungumza Uislamu ule ambao alokuja nao bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa fima sharahu Allahu ta'ala, na katika yale ambayo alokuwa amewekea sheria Allah subhanahu wa ta'ala, min ta'dhimi rasulihi, katika kumtukuza mtume wake. Wa wasaili mahabbatihi, na katika njia za kumpenda huyo mtume swalla ma yughni an kulli wasilatin, yapo yale ambayo yalikuwa yanajitoshelezesha kutokana kila njia. Tubtada wa tuhdathu, katika zile njia ambazo kwa zimezushwa na zilizokuwa zimezuliwa. Kwa hiyo kinachotakikana kwamba sisi tumche Allah subhanahu wa ta'ala, na tuelewe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hii dini ameileta na taratibu zake kamilifu, ameleta kupitia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila kitu. Maana yake wewe unahuisha haya mazazi ya kuzaliwa mtume swalla Allahu alayhi wasallam kwa utaratibu huu ambao watu walikuwa wamekuja nao, na kwa mfumo huu ambao watu walikuwa wameweka, wewe unamaanisha kwamba mtume swalla Allahu alayhi wasallam ametumwa na utume, ametumwa na ujumbe ule kutoka Mola wake. Ndani ya utume wake kuna mambo hajayafikisha kwa umati wake, miongoni mwa hayo ndio haya mazazi ambayo wewe mlikuja nayo. Kwa sababu yeye mpaka anafika kuondoka duniani ameshushwa aya na Mola wake awaambie umati wake, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, siku ya leo nimekamilisha juu yenu dini yenu, nimekamilisha dini yenu nyinyi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, siku ya leo nimekukamilishieni dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekamilisha kwenu nyinyi neema zangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu ndio uwe dini ambao nyinyi mtakaoifuata na mtakaoshikamana nayo, ile ambayo alokuja nayo bwana mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Sasa haya maulidi hayamo, haya maulidi ambayo watu wanafanya hayamo katika yale ambayo alokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tunazungumza haya lillahi ta'ala, tukiwa na yakini kwamba iko siku sisi sote tutaondoka hapa duniani, tutafika mbele ya Mola wetu na atatuuliza kwa kila ambacho tulichokuwa tumekifanya na kila ambacho tulikuwa tumekisema, tutaulizwa sisi. Sasa wewe unaendelea na Maulidi ukasema ah, mimi acha niendelee nayo bana Maulidi, endelea nayo, lakini ufahamu kwamba iko siku utakwenda kuulizwa. Tayari huu ni ujumbe umekufikia. Ukifika mbele ya Mola wako utakwenda kuulizwa kwamba siku fulani ulihudhuria sehemu fulani, hukuyasikia yale? Ah, niliyasikia, lakini tena Maulidi, unajua kwenye Maulidi kulikuwa kuna mchumba wangu mimi. Yeye ni mtu ambaye wa Maulidi, anapenda Maulidi. Kaona na mimi acha nihudhurie kule. Watu wanokwenda kule kila mmoja na malengo yake. Mwingine anapata pesa, mwingine anapata zile ule mpunga unaoanguka kule na nyama ile ya ng'ombe. Wengine ndio hivyo wanafuata wachumba, wengine kila mmoja na malengo yake katika yale Maulidi. Kuna mahaba wa dabba, kuna mambo ambayo yalikuwa mabalaa chungu nzima. Na ndio maana ukakuta hata uzinifu umekuwa umeenea. Naambiwa kwamba leo chuo fulani kutakuwa kuna Maulidi. Watoto wa kike wanatoka wanalala wapi Maulidini? Tena wanalala nani na mostasi? Na mzazi mwenyewe anasema akiulizwa, yule ukti uko wapi, yule mtoto wako wa kike yule mwari yule uko wapi? Ah, yuko Maulidini. Kalala Maulidini huko. Sasa kalala Maulidini au kalala Maudini? Hatimaye inatokezea kwamba anabeba ujauzito, ujauzito huo kufuatiliwa na kwamba amepata maulidini. Mwingine tena ndo kwanza hapo anaanza kuachukia maulidi. Yaani kwa pengine alihudhuria darasa kwamba maulidi hayafai. Basi bado hajajua yeye. Mpaka mtoto wake alipopata ujauzito kule maulidi anasema ah, kweli alianozungumza maulidi hayafai, hayafai kweli. Kwa nini? Umemtia ujauzito mwanangu. Sasa watu wengine ndio wako katika sampuli hiyo. Lakini fahamike kwamba hichi ni kitu ambacho kwa tabida, ni kitu ambacho chukua hakipo kabisa katika Uislamu ambao alikuwa amewasisi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ni jambo ambalo alikuwa hajalifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na baadhi ya watu wakaambia, hebu leteni hoja zenu katika Qur'ani na Sunna za kudhibitisha kwamba hili jambo ambalo nyinyi mwalifanya lipo. Basi utamuona kwamba mtu anasoma kulu wallahu ahad mwanzo mpaka mwisho, kulu a'udhu birabbil falaq anasoma mwanzo mpaka mwisho, kulu a'udhu bin nas, nataka dalili eh, haya kulu wallahu ahad anasoma mwanzo mpaka mwisho, mwanzo hiyo haija ikoje kutashoweni kulu huwallahu kulu a'udhu birabbil falaq anasoma ya pili hiyo, na ya tatu na kuongezeni kulu a'udhu birabbin nas, kisha baada hapo alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sasa jamani, hizi sura hizi ndio kweli zinaelezea kwamba kudhibitisha kwamba maulidi au khitma ni jambo ambalo lilikuwa kalifundisha mtume, au ni jambo ambalo lilikuwa lipo katika dini ya Uislamu, jambo ambalo lilikuwa halipo. Kwa leo panatosha hapo, lakini tuelewe kwamba hichi ni kitu ambacho kwa kimezushwa, na walozusha ni mashia ambao walikuwa wamekuja wakazusha katika karne ya 4 kwa karne ya 5 wakazusha jambo hilo na wakawa wameliingiza katika dini ya Uislamu, na Waislamu kwa sababu wameacha Uislamu wao ndio ikapelekea sasa watu yale ambao wanoletwa yakaingizwa katika dini, watu wakawa wanachukua kidogo kidogo. Na sio maulidi tu, hapa nishai kusema kwa mpaka zile nyimbo za taarabu, nyimbo za taarabu zile za Ikhwan Safa, vikundi hivyo vya Ikhwan Safa, au vilikuwa vipo vikundi hivyo, vilikuwepo katika miji yetu hii, sijui kama mpaka leo vipo au havipo, wazee wanajua kama vipo havipo. Vikundi vya taarabu, kwamba watu wamechukua mambo huko katika nchi za Misri, katika nchi nyingine, wameona kwamba wanavaa kanzu wale watu, kisha wanaimba vinanda, wanacheza, anakuja mwanamke pale anatumbuiza, kisha anakuja ustazi pale kavaa kanzu anasema kwamba mziki huu umetiwa kinanda na almarhum ustazi fulani, na ukatiwa sauti na alhabibi fulani bin fulani, na sasa hivi utakuja kuimbwa na bibie fulani. Kwa hiyo natakiwa msikie, namtakiwa mune tena kwambia fali ya tafadhali, napigwa hiyo. Kwa hiyo tena hapo watu wamekaa kwenye viti wanamsubiria bibie fulani, mke wa mtu, kuja kutumbuiza pale, na wanamwangalia, mwingine anasema ah, ningempata huyu singe kuaje. Sasa haya ni mambo ambayo katika miji yetu yapo pia, ni mambo ambayo yalikuwa hayafai, ni mambo ambayo yatakana kemewe, lakini wakuyakemea hayo wapo? Hawapo. Hao ambao walikuwa wamepewa dhamana katika vyombo vya dola, ambao wao wanaonekana kwamba ni mashehe wakubwa, hawayakemei haya wala hawayakani haya. Na si kama hawafahamu, wanafahamu. Lakini mtu anachunga nini? Unga wake. Anachunga chenji zake. Sasa ndio maana unakuta katika miji yetu hii dini inadidimia, inakufa, inaenda zake chini dini yetu. Kwa sababu Uislamu katika sehemu iliyopata nguvu, basi ile dola yenyewe utie nguvu ile Uislamu. Dola ikiwa imesimama imara, ikafahamu Uislamu na ikawa imekaa vizuri, basi fahamu katika sehemu hiyo kama dola na ina itimam kubwa na Uislamu, basi Uislamu katika sehemu hiyo lazima utapata nguvu tena kubwa sana. Lakini leo kwa masikitiko makubwa sana, watu wamekabidhiwa vyombo vya kuendesha dini, lakini yale ambayo yalikuwa sahihi ndio yanaangamizwa, na yale ambayo yalikuwa sio sahihi ndio watu wanafanya nini? Wanayahuisha. Sasa huu ni msiba, msiba ambao ulikuwa mkubwa sana, na ni hatari ambayo hatari ilikuwa kubwa sana. Wallahu a'lam.